إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. روانا يتنكي بعض ادب ته اشاره کوي چونکه الله دا الله د نبی او دغه سره تمام مؤمنانو مسلمانانو چا چې په الله او په رسول باندې ایمان راوړي د هر انسان په زړه کې داغي احترام او داغي قدر دې نظام ساتل پکاري چې دنیا کې انسان داسې او کارونه کې چې یا الله خفه شي او یا پیغمبر یا عام مؤمن مسلمان دا غزړه ته درد ورسي نو داسې به وکنه. ځکه الله دا خبره کوي چې چا دنیا کې الله خفه کړی دی چا انبیا خفه کړي دي او څوک مسلمانان خفه کوي. د دې ایزا او د دې خفه کولو او تکلیف رسولو مفسرین یو مقصد دا ذکر کی. اللہ فرمائی آیت کریمہ کی کم خلق چی اللہ تا تکلیف رسی او یا پیغمبر تا تکلیف رسی. پیغمبر تا تکلیف رسول او یا عام مومنان تا تکلیف رسول دی بانی خوار سو پوئی گی او اللہ تا تکلیف رسی اللہ تا بسوک تکلیف رسی. یعنی دا سی او خبرہ دنیا کے دس یا اوکار چپاغی بانی اللہ تا تکلیف رسی. مفسرین مانا کی او مانا چی کلکینو سڑی تا پخپل پتاو لگی تکلیف پس سر رسی بالکفر والشرک ونسبت الصاحبت والولد الیه. کلچ انسان پا اللہ بانی کفر گی دا اللہ تا تکلیف رسول لی سمت لب اللہ پا دے بانے ڈر خپ کی. انسان یا پیغمبر داغی دا خپکانا و داغی دا در تھوڑے ری خبری دی خو اللہ پس سر خپ کی گی چا انسان پا غبانی شرکو کی کفرو کی. اللہ تا نسبتو کی دا ولد اللہ تا نسبتو کی دا جوڑے مشرکینو کی دا سیو کنا مشرکانو نا اللہ ولی خپاو ولی دا مخدز مکی نا ختم کلو و رکی کلو زکا جی پاغی کی دا بیماری وی اگا بیماری دا سیو جی پاغی با اللہ تا تکلیف رسید. لگ حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی حدیث قدسی دی اللہ پا خپل فرمائی کذبن ابن آدم ولم یکل له ذالک وشتمن ابن آدم ولم یکل له ذالک. دی انسان زدہ روغ جن کلم دا آدم زوئے ندے اللہوی دی انسان زدہ روغ جن کلم وشتمنی ابن آدم و داد آدم زوئے علیہ السلام ما تا کنزل کی دلدہ دوڑا خبر مناسب ندی. اس اللہ تا تکلیف پدے باندے اور سیدو چھ انسان اللہ دا روغ جن کلم. اللہ وی دا قیامت چکل قائم شی نو تاسو با دا مخ دا زمکی نبارو زی سنگا چی وست پا دا زمکی بانی گرده دا غصی با بیاج بندی شی او دا انسان دا خبر دا روغ جنی اوی دا لکل کی دی شی. اللہ وی زبم جوندی که مو دی نمانی اللہ وی گور دی ما دا روغ جنی دل دا مناسب ندی. اللہ وی دا ابن آدم ما تا کنزل کی او دل دا مناسب ندی. اللہ لفظ د شتم ویلے دے یا سب بنی اللہ زما بے عزتی کی هغه بیزتی څه ده وی قال اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا وی الله د ځان د پاره نائبان نیولی دي الله د ځان د پاره زامن او نازولی نیولی دي وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد او زدا سي ذات ما سيدي تزما حاجت نشتا سبي حاجت ما زي يوي ما زبي نياز ما بي حاجت ما زامن تا نازول تا قطبان غوصان تا سد پارے نے سمدی ما پزما کا اسمان کے ما سر امدادو کی زما کا اسمان ما پیدا کلی و دینو ہے سوک ما نو پیدا کری تو چاہتا محتاج ہوں بیا میں رسط ٹول کائنات پید او چار اثر پدی کی مدد اولا سنا رکڑے دا اللہ تا کنزل دی دا دا اللہ بھی زتی دا چھ انسان وئی اللہ دا زان دا پار نائبان نی بولی دے او دا نازو بولی دے او دا دا برخ خاوندان دی دارنگی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ فرمائی یوزین ابن آدم تکلیف رسی ما تیوزین ابن آدم لکا سنگا چی دل تلفظ دیزاد والذین یعوذون اللہ ورسوله اللہ وی دا ابن آدم نرے دے ما تا تکلیف را رسی نو ما تا تکلیف اگا صدی ما تا تکلیف را رسول سشے دے یوزین ابن آدم وی ما تا دا آدم زوی دا اگر آدم علیہ السلام ما پیدا کور دا نسل ما پیدا کو د بچی وس او د دن وسی کړ وسی را پاسی نه هغه ما ته تکلیف را رسی نو ما ته تکلیف پس سر را رسی یو زین ابن آدم نو یو تکلیف رسول مفسرین دا وی چی بت تصویر الله دا مخلوق پیدا کړی دی ونی پیدا کړی انسانانه پیدا کړی دی غرونه پیدا کړی دی دیم لګیا دی نو کله ونه جوړ کی کله انسان جوړ کی کله شرمخ جوړ کی کله گیدړ جوړ کی دا ټول د الله مخلوق دی کنه دی لګیا دی د شپې او دروازه دا کوشش کی چې راشه زم دغه شی جوړ کړم لکه څنګه چې الله جوړ کړی دی دی اوس په دې کې لګیا دی مفسرین وی دا هم الله ته تکلیف رسول دی دا تصویر نه دی الله پاک د دې ډیر سخت مخالف ته په دې ډیر سخت خپه کیږي دی وجنه دا مصورین قیامت کې به الله را پاسي او دې تبو چې زه وستا سو په دې کې روحونه واچای کنه الله ته تکلیف رسول وی دام دی یو سړی کله کله زمانی ته کنزل کوي الله په خپل فرمایي دا ابن آدم ما ته تکلیف را رسي او سوي یا خیبت الدهر یہ رډې رزلیل زمانہ دنو یا خیبت الدهر ذلت ردی زمانی او ددی او دې لګیې د شپې ته به کنزل کوي ورځې ته به کنزل کوي دا وخت به یادې دا زمانہ به یادې او الله فرمایي انا الدهر ز دهرم ز زمانه ما اقلب ليله و نهاره د دې زمانه د شپا او د ورځ ز اړو مراړم یو ورځ به دا سره شي چې نه به د شپې او نه به یاد ورځ تی ګرد په تلاش کې دا انقلاب د زمانه الله وی زر اولم ز په خپل د حرم نو ته زمانه ته نسبت کې چیر په سو وخت کې پیدا شو دا ته وخت ته نسبت کې ير ډیر ذلیل وخت نو ير ډیر بیکار وخت راغی په مونږ باندې نو اے رسوائے دا دی زمانی اے ذلت را دی زمانی یا خیبت الدہر داوم اللہ تا تکلیف رسول لی نو داوم اللہ تا تکلیف رسول لی جتا اللہ نا نائبان ثابت ہے یا دا اللہ بارا کی دا سی خبر ہے کہ چی اگر دا اللہ دا شان سر نخی لگا یہود تاو گو راغی بسوی نسوارا تاو گو راغی بسوی دا اللہ تا تکلیف رسول لی کنا عیسائیان و بوی عیس ابن اللہ مسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیرے یهود بوی ید الله مغلوله دا الله لاستړلی شوی دی الله وینه سوره مائده کې ویلو بل یداه مبسوطه تن غلته دیهم واستاد الله سونه دی شل شی وسټ پوری دی وتړلی شي ته دا الله بارا کې داسې خبره کې دیتا ایزا رسول تکلیف رسول الله تا او دا الله پیغمبر تا خو ښکارا خبره ده دا الله نبی بارا کې چاو ته شاعر وي چاو ته کاهن وي چا په یو فتوا لګوله چا په بل فتوا لګوله چا ویدر ځان دا خبر جوڑی کڑی دی چاوی دی قصی ہوئی دا پخوانو چاوی پلانی یہودی سر نستے چاوی پلانی چمیار سر کینی ہو پاسی دا خبر اتر دا نبی علیہ السلام پا بارک صحابی دی بی دی نشوی دی نو مشرانو دین پری خود دو زمونگا کور روان کو پلاری دا زی سر و زی دا پلار سر و رور دا رور سر طولی پا دشمنی بانی والو لیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر دین خبرونو تکلیف نرسی دو اللہ دا دی خلقو دا پار زورو نا ذکر کی ان الذين یقیناً کسان یؤذون اللہ و رسوله چیغی تکلیف رسی اللہ و داغ پیغمبر تا لعنهم اللہ لعنت کرے پدیبانی اللہ فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت اللہ پی لعنت کرے سمت تب ابعدهم اللہ عن الرحمت فی الدنیا والآخرہ لعنت مانا دا اللہ کردی دیلر اللہ دا خبر رحمتنا پا دی دنیا کی و پا آخرت کی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا او تیار کردی دا دید پار عذاب سپکون کے ذکر دا سپکی خبری کی کنا دا اللہ بارکی دا سپکی خبری دی چیتو دا دا اللہ نازولی دی دا اللہ پا بارکی دیر دا بیزت ہے او دا احتقار خبری دی چی اللہ وی قیامت شتا او دا مرگ نفس برا جوندے کی گئے او دیوی نا زما زمیر دا نمانی سنگ و دارا جوندی شی زرہ زرہ شوی دی او خوری شوی دی او دوکی رو دا خطر دیر دست پکا نا اللہ وی دقا سی سزا بدر در کم وعد لهم عذاب مهینا سبابا پا قیامت کی تم سپکش والذین یعذون المومنین والمومنات اوغا کسان چی تکلیف رسی مومنانو نارینو مومنانو زنانو تا بغیر مکتسبو پا غیر دا حقا سن چی دی کری یعنی داغی نسا شویم ندی کنا تے انسان ته تکلیف رسے یا قولی او یا فعلی یا اغه وهی او ټکی او زوری او بندای او جیل تکای او یا اغه ته کنزل کې او بد ردی وته ور ټسپوري وته وي د خلق په مخ کې غزلی لکې او رسوا کې ولی اغه نه بس شوی کنه دا څه مجرمان خوشتا غی له بیا سزا راغلی دا تو ولا قولی فعلی هر قسم سزا ور کول شي او سجرم پچا کې نشته مؤمنان مؤمنان زنانا بغیر مکتسبو صحابه او حال ګورین مفسرین د دې آیت کریمه د لاندې ټول صحابه راغستي مهاجر پاغي کې دي انصار پاغي کې دي سوکته نه بار نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیعت الرضوان بیعت شدا سوار لسته وکسان او نبی له صلوات و سلام باندې دغه وخت کې قران نازل شو چې لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره اللہ وی دا غید زلون دا حال دا خبرم چی دا غید پدل کی سو اغی بیعت تا پیغمبر سر پس بانده اوک بچی پاتی شوی دی کور پاتی شوی دا غید کور دی پاتی بچی دی پاتی خونن با منگا دا پیغمبر پا دین بانی دا اللہ پا توحید بانی سنگ چی پیغمبر تیار دنو پسر که سر منگم تیار نن با بین قربانو بیعتی پا دی بانی کرو نا غی خود سر و دا مال و دا بچو دار سنو دانگلو او دا اللہ دا پارا نو اللہ ولا من امر کو اللہ قسم خری لقد رضی اللہ ضد دی مومنان نو قسم می دی خپل ذات باندې چې خوشاله شم رضیه فعل ماضی ذکر کو ناغي مطلب دا والله عزت نه بخوار دل شوی باقی کې تاسو تاسو کې خلفا پکیو کنو کوم چې خلفا راشدین دی کابر صحابه دی دا پکیو کنو سوال لسو خدای کسان والله ټول بارک وی لقد رضی اللہ پاغی کے مہاجر و انصار ٹول را لو کرا نہ لو سوک داغی نہ بار دی اللہ عزت نے خوشحال شیم او لفظ راوڑ لقد رضی اللہ عن المؤمنین چاچی ایمان راوڑ نو کتن پس صحابو پس لگے خود ایمان نہ دی بار کر تن دل تو مل اللہ چاچے تکلیف و رسو مومنان تھا دی وجنا مفسرین و آغا حدیث ذکر کڑی دلتا صحابو د شان مبارک چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویڈیو زما لري په الله باندې قسمي کنن پتا سو کې دا څه څوک پیدا شي چې هغه د احد د غرم رسروس بین اولوی زما مرګرو چې ما سره یو وګي یا غنم او یا جوار او یا قجوري مخکې خرج کړی دي دا هغه غنیم وګي تا پوره وګي ته نشي رسیدلی ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه هغه وخت کې هغه یو قجوره پوره وا هغه یو وګي پوره وا او نن د وحد غر چې د سرو نه ډک شي او یو سړی د الله په لار کې نو دا د هغې سره نه برابرېږي هغه جدا وخت او دا جدا وخت دی څه د فتحې نه مخکې خبره وه او څه وروستو خبره وه څه ابتدا د اسلام کې چې د اسلام ملګرتیا چا هم نه کوله او یو بنده وکړه ته نن په هغه پسې بدره دی وایي دو کسان وکړه ته نن په هغې پسې بدره دی وایي هغې د خولې نه وباسي غلطي خو ځان له یو خبره ده صحابه معصوم نه وو خو محفوظ هو کوونه صحابه و نه گناهونه نه دي شوي حتی الوس الله ساتلي دي دا نه چې کنه دا د هغې کمال و الله بساتلو ولی اغی دا اللہ را دین او دا اللہ را دین دا بچاو کوشش وکو نا اللہ دا رسول حفاظت کو دا اللہ دا کتاب حفاظت کو نو بس اللہ دا اغی حفاظت تو دا شپے و دا رضی گناخون و دار چانا کی گی وچی اللہ ساتین دا غنہ نکی گی ہاں که گناہ چیز شو نظر تبل خبر کو مجھے اغا مغفورو محفوظو مغفورو سنگ چی انبیاء معصومو نو دا عصمت سوک ندی قائلو خودی دنیا کی خدا غی دا مغفرت قائل لی چی اللہ و تا بخنہ کردی دا دا اللہ دا رضا قائل لی چی اللہ و تا اللہ دا غی نراضی شوی دا سوزائی اللہ پا قرآن کیوی رضی اللہ عنہ مرضو عن او یا مہاجر دی او یا انصار دی مخ کی دا غی ذکر کردی او بیا فیصلہ کردی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات ندی وجن پیغمبر فرمائی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغدهم فببغضی ابغدهم چاچ زما صحابہ و سرا محبت کو نولی و سرا محبت کی فبحبی احبهم ومن ابغدهم فببغضی ابغدهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی سرا محبت او غد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا غلامے کو چی دا غنو مزید اغا مشهور پا دے بانے چی دا حب رسول اللہ دا دا پیغمبر محبوب او بیا دا غزی و اسامہ روایاتو کراغلی دی چی پلار دا سی سپینو لکا مالوچ سپین مالوچو او زی دا سی تورو چی دا غرو توروال لیڈو سا ذکر نشت او نبی علیہ السلام دا دوانو سر انتہائی محبت تر دی چی اسامہ دا لخکر امیر مقرر کو مشران کابر او خلقو بیو بلتگاتا چی دا پیغمبر سکی بعض خلقو پاغی کی خبر ہم کڑی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغی بانی انتہائی غصہ شوی او قاری دلیو چی چا سر زما محبت تنو پکار دا چی تاسو دا غصر محبتو کی او چی زما و سر بغض و حسد دنو پاغی پکار دی چی اغی سر تازو بغض و حسد اس دق عین ایمان دی دا پیغمبر خوخ دی نتو زما خوخ دی اگر کاغا غلام دی اگر کاغا پا موالیو کی دی نو باز کسانو بوی دی مونږ باندې امارت کیو دا خود موالیو نه دی دا چلے وغه چلے پارچا کی پختو ای کنه پیغمبر پاغي باندې ډیر زیات او دی ویلو چې چا ما ته تکلیف ورساو نو دا لا ته تکلیف ورس والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا صحابو سګو ناکړه جنن ته نه ماپ کې سوال لست دې تیر شو کتابونه لیکا فاربه فوردوک او دغه اشاعت شروع دي مؤمنان هم پاغي کې او مؤمنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حالو گورا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالو گورا پاغی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالو گورا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچکل تقسیم کا نخپل زیلہ بے کم ورکلا وسامہ لے بیڑے رو نو عبداللہ و تبی امیر المومنین بی زستا بچے ماو عبداللہ و زب پلانی دیتا حاضر شے ما پلانی دیتا او ما چی سکڑی دن اگر دنے دیکڑی او طول زمان سے واب رخ ورکے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی تاتا پتر چی دا محبوب رسول اللہ نبی علیہ السلام محبوب و غب و سر محبت کو چی غب و سر محبت کو نو عمر با سر پا سر کی محبت کی او دور و سر محبت کو چی دور محبت تا سر نکو اس تاپلار سر نکو زانی و تیادو چی دا پیغمبر ما سر دور محبت نو سور چو ساما سر بس عبداللہ غلش اگر دویم خبر کولش والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات اگر کسان چی تکلیف رسی مومنان و نارینه و مومنان و زنان و بغیر مکتسبو بغیر دا اگر سنه چی اغی کلی اغی نسخطا نده شوی سگونات نده شوی ستانه که ما پوله نیولی دا چی تن خام خا کتاب در دکر در دینا چی را صحابه خا خلق لاول به عرش تو رسی اسمان تا بیو رسی او پا آخر که برا توشی لیکن چون که چنان که دا الفاظ دیر دا خلقو دا طول را وافظ و شیگانو گرون دا اغی به کتابونو که دا صفت دے او کیو کیو کی نو پاخر کے برا تو شی لیکن دا غلطی کرے دا لیکن دا گناہ تے نشوی دا زیادہ تے نشوی دے نو بس آگا دا او کی خبر دا نو تب والا جو گورن دا او کی صفتو نو بیان چی چلو گو دیر خشی دا او دیکی دیر فیدی دا نو بس یو پانا دا ککڑی دا غیب پیدو بانے پاخر کی وی نقصانات وا رہے وی یو نقصان دا رہے چی پیغمبر وی چی او گا دیو خوڑا نو جمع جمعات تا بنا رازی او و ان الملائکت تتعذا مما يتأذى منه بنو آدم او ملائک اغي تم تکلیف رسی دا غسن چ انسانانو تر اغي نه تکلیف رسی سرګټ ته اوس کو پساب کې ودرېګا نار سړې بدن تنګي نو چې دا غس پیا دوګ دي خړلې او پساب کې ودرې دي پیغمبر زکه وي د مو خاله مرزا نو ملائک ول خاله ناراض نو ورپسې بیا پیغمبر علاج وخو وی دا دواړه سيزونه ملکه یعنی پاخی کے نو فائدہ بے فائدہ پاتی شی او نقصان بے ختم شی. صحابہ کرام آخر کڑی سی چې تپاقی پسی شوی او نن سوار لسم سدے پا دی سدے کی پیغمبر خواہ وقت کی ویلیو چې تاسو دو حد دا غرم را پیسی و لگوی سرو سپینو لگوی دا اگی یوگی تا نرسی دا سو کیا دی دا دو درے کسانو بس آگا یادی نا جمی صحابہ یادی چې چا په ایمان سر پیغمبر لیدل لی دے او دا آگا خبر من لی دا دین قبول کرد دے والذین یوزون المومنین والمومنات پیغمبر با پفل دا اگی کفن و دفن تا اولادو خبر تے کس شوی دے پا خپل اللہ سو مبارکو بے اگر کس کری او تنر پاقا پسے لگی آئی مچھے دقا اللہ نری بخلی نو بخی بسوک نو اللہ وی فقد احتملو یقینن دی پورتا کو بہتانا و اسم مبینا دروغو بور پورتا اکڑو دیر لوی دروغو و اسم مبینا و گناہ کارا یا ایوہ النبیو اے زما پیغمبرا یا ایوہ النبیو دا پیغمبر تا خطاب دی کی دیشی اول اسم خطاب دی قل لازواجک و بناتک او آیا اخپلو بیبیانو تا و بناتک او اخپلو لونو تا و نسا المومنین او زنانو دا مومنانو تا یو شانکلو لازواجک و بناتک و نسا المومنین ستا اخپل کوروالا ستا اخپل اولاد و نسا المومنین او دا طول مومنانو قیامت تر و دا پور جسور دی دا دی طول زنانو تا دا وای ادنینا علیهن چی رانی زیدی کی خپل زان باندی روا دی چی پا زان باندی من جلابی بهن ناغ پڑو نیدی دی یو لو پتر چی غیتا خماروی یا خماروی تاوی نو دا غیتا پاسا چی زنانا دا کور بارو زی نو لوی پڑو نیس من جلابی بهن سالکا ادنا دا دیرانی زیدا این یو عرفنا چی دا با پی جندیش فلا یو اذینا دیتا بسوک تکلیف نرسی دا جاہلیت پا زمانہ کیم دا خبر را روانا وا چی دا اصیل حری زنانا با لباس یو شانو و دا وینزو با بل شانو نو چی خلق با زی پا زی اولادو پا دی الارو کی اگی خو بزان لخکار کو نو چی او بے کاتا چی زنانا را روانا دا وڈی را پا پڑدا کی ناگی با بی را زانداری تکے پس نو چی دا چی تا پس بانی پوشی ہو وقتان خبر شی یا با کم زی وقتی رو او دیتا خسک برکتی نیشی او دا داس زنانو گناہ دا دیر کم ثابت تے اللہ ماشاءاللہ یعنی چه کم قومی زنانوی دا خوریشو یا مککی او یا پا مدینہ کی او عرضے کی چیوی نو دا غینا گناہ نو جاہلیت کشی او نتن روس شی بلکہ غیب دا خبر دیر عجیب گنلا چی او حران اصیل زنانوی و دا غینا ما بدکاری کی گی نبی علیہ السلام و السلام دا کل چې بیعت کو زنانه و راغلی و ټولی نارینه و رالی و بیا زنانه و شروع شو بیعت نو دا بیعت دا پار شرطون روست قرآن کی براش انشاءاللہ دا بیعت پا صورت کی نو دا آنگ زنانه و سر بچی بیعت کی دن رنبه شرط بدا و جی دی با شرک نکی دا اللہ سر خلا با نکی نو زنا با نکی نو هنده پا کی آوازو کو وی دا اللہ پیغمبر اصیل حرہ اغلا زنام کی ولا یقتلنا اولادهن اخپل اولاد بنا وجنی زنانا خطولی غلی وی نو بیا پا کی آوازو شو وی دا اللہ پیغمبرا منگا خوالل وی کرو او تا پا بدر کی ملک رو پیغمبر پوش وی ہندائی کو وی او ہندائی ما دا خبر خبل چانشو کولی پیغمبر تا وی منگا خوالل وی کرو او تا پا بدر کی ملک رو نو تاسو بم لاسو کی چی خپل اولاد بوجنی ولا یقتلنا اولادهن نو آغی تا دا خبر عجیب اخکاری دا چی دا بلا هم سو کی چی غیر نبا بدکاری وشی نو چی کل اسلام نو اسلام کم دا مسئلہ وچی غٹ پڑونی بزان بانی واچوی برقی واچوی ار چا تا پتا لگی چی دا خواسیل خضر روانا یا دا منزن را روانا دا یا نور کار پسی یا چی تا گاوانڈیانو کردی یا ست مسئلہ بی ضرورت بی آغی بدا لار نرلی تشو دا ہاں اونو وی نی وی وی دا ہو را دا لپا لارو کی ناس دیخ پزو تا او چه کلا با پرده بینو جنه برا روان و ناغی با پوشو چه بس مونگ تخکار ملو شاگی تا پتا وی دا بین دادا اللہ وی ذالک ادنا دا دیر نزده دا یو عرفنا چه دا زنانا با پیجندیش فلا یو زین دیتا با سوک تکلیف نرسی برا با تا نگوری پرده دم د دې د پاره او چې کله رانډې یو ګردی لکه کوسه گشت چرګه چی نو بس خو بانګي بور پسې وکان الله غفور رحیم او دې الله بخشش کوونکی او رحم کوونکی لا الام ينته المنافقون کچری من نشو منافقان والذین وکسانو فی قلوبهم مرض شداغی پذرونو کی بیماری دا منافقت تے شک تردد والمرجفون فی المدینہ تے وغاٹ کلیانو اگا بے دلیل خبر کون کی ارجاف ستوی چتے و خبر او دروغ مشہور کی اشاعت الكذب والباد چر تا دروغ دی او چر تا باطل خبر دا ناغا پا علاقہ کی مشہور کی دشمنان راغلی دی او وسو زان ساتے مال بدن لوٹ کی زوانان با ختم کی او دا چلے وغا چلے کورونا بروان شی لوٹ مار با شروع شی آسی پا دروغ بانی والمرجفون فی المدینہ تے اگا پا دروغ باندی بے دلیل خبری کون کی دقی تا مرجفین وی اللہ وی دقا مرجفین کچر دا دی خپلو خبرو نمان نشو لنغرینک بهم نخام خا پیغمبر منگا با مسلط کتا پا دیوانی ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا با دی مر گرتیان کئی تاثر پا دیکی مگر لگ ملعونینا پا لعنت شوی بی اینا ما ثقیفو کم دے چی مندیشی و خیزو نیولی بشی و قتلو تقتیلا او وجلی بشی پا وجلو سرا دا تاکید منافقین که دخپل خبرو نبنشو او ها غسی دا مسلمانانو بدنامی و دا مسلمانانو پا میاس کی اغا خبر خوراون کی چی اغا بی دلیلی یا دا خلقو دا بدنامولو دا پارا او یاد مومنانو دے رولو دے پارا اللہ وی پیغمبر تا با پیزا وروا چو تا با پیزا مسلط کم او بیا تا سراغی پا دیزے کے پاتی کی دینی چھے کم زیکینو ہر سوک پوتو چھے تو لعنت تی پتا بانی ان اللذین یؤذون اللہ و رسوله یقینن اغی کسان چھے تکلیف رسی اللہ دا اللہ پیغمبر تا لعنہم اللہ فلعنت کری دی لرا اللہ فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کے وعد لہم او تیار کرے دید پارا عذابا مہینا عذاب رسوا کونکے والذین یعزون المؤمنین والمؤمنات او اگر کسان چی تکلیف رسی مؤمنانو سڑو مؤمنانو زنانو تا بغیر مکتسبو بغیر دس جرمنا فقد احتملو بہتانا و اسم مبینا نیقنن دی پور تکلو دروغ و اسم مبینا و گناہ کارا یا ایوہ النبی ایدما محبوب پیغمبر قل لے زواجکا و بناتکا او آیا خپلو بیبیانو تا خپلو لونو تا و نسا المومنین او زنانو دا مومنانو تا یدنین علیهن چه غی بارو دی دا کورنانو روا دی چی پزان بانی من جلابی بهن آغا قط پڑو نداغی ذالک ادنا این یعرفنا دا دیر نزده دا چه غی ببار پلار کی پیجندیسی چه دا اصیل حری خوزی دی فلای او دین نو دی تا با تکلیب نشی رسوله وکان اللہ غفور رحیما او دے اللہ بخشش کو ان کے اور رحم کو ان کے زینب بیا بول